मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारमुवरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। पुनः हमने कल आरण्य की सिद्धि कर दिया था और अचैषित की सिद्धि आरंभ करने वाले थे। हमने अचैषित लुंग लकार है, इस पर हमने कुछ चिंतन भी किया था लकार इत्यादि के ऊपर, और आशा है कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे। अब जो है, हमने कल बोला था कि आप लोगों को आरण्य की सिद्धि करते समय कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ बताइए। ऋण प्रत्यय, ऋण प्रत्यय नहीं, ऋण प्रत्यय हंगी जी। अच्छा ठीक है, इनका प्रश्न ये है कि भाई जब है अरण्य सबसे नी लाए और फिर नी का लोप कर दिया तो क्या इसका फायदा हुआ है, इसका उत्तर कौन बता सकता है? बहुत ही सरल प्रश्न है इसका। कोई वसुधा जी आप बता सकती है, वासुदेवन जी, स्वाति जी, कोई भी बता सकते हैं? नमस्ते जी। हाँ जी बोलिए। तो समास है, समास ठीक है। स्वाति जी आपका क्या विचार है? अनंत जी आप क्या समझते हैं? आचार्य जी प्रश्न समझ नहीं आया मुझे। इन्होंने कहा है राजभल्ला जी ने कि आप अरण्य शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन गी लाए जी, फिर गी का लोप कर दिए तो फिर फायदा क्या हुआ गी लाने का? गी लाने का फायदा क्या हुआ? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ। क्या लाभ क्या हुआ जब लोप ही करना था नी को, जब लोप ही करना था तो फिर जो है नी लाने की आवश्यकता क्या हुआ? वैसे ही नी लाए बिना ही कर दीजिए, या नी लाने की आवश्यकता क्या है? पद संज्ञा नहीं होगी ना आचार्य जी? आचार्य जी पद संज्ञा करने के लिए तो प्रत्यय योनि ये सब लाना ही पड़ेगा ना। इसको पद संज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे, अरण्य को पद संज्ञा करके लाभ क्या हो रहा है यहाँ पे? महोदय तद्धिता न भवति, तद्धिते श्वचामादेः न भवति। क्या अब क्या होगा बताइए? अच्छा और यहाँ पर बन जी कौन है, क्या बोलिए? तदिति सुचामादे क्या बोल रही हैं आप? आचार्य नमस्ते, अहम शारदा वदामि। प्रायः तत्र भवा न कुर्मः चेत् तद्धित संज्ञा न भवति, तत् न भवति चेत् तद्धिते श्वचामादेः अपि न कर्तुं न शक्नुमः। माने यहाँ पर शारदा बन जी ये कह रही है कि तद्धित स्वचामादे, तो तद्धित स्वचामादे तद्धित इतनी के परे रहते वो जो है, तो तद्धित स्वचामादे से यहाँ पे इसका क्या संबंध? उसका तो वो तो ये कह रहा है कि तद्धित इतनी के परे त्याचो में आदेश के स्थान में जो है वृद्धि आदेश होता है, ये तो ये कहता है। वहां पर पद लाने की तो क्या जरूरत है, गिन के बिना भी तो हो जाएगा। वो तो अरण्य में जो है अनेक जो अच है उसमें आदि अच को वृद्धि की बात है, अत्र तो आदि माने अनेक अच वर्तन्ते अत्रैव। तद्धितेषु अचामादे अर्थ को अर्थ कि तद्धितेषु इति प्रत्यय परतः अचाम मध्ये यो आदि अच तस्य स्थाने वृद्धि स्यात्, एतत् अर्थः वर्तते। तो अत्र पद संज्ञा यदि यदि अहम अत्र गी प्रत्यय से न उत्पन्न करिष्यामः तदापि भवितुम् अर्हति। एवं तद्धितेष्व चामादे अत्र तु माने एतत् सूत्रम् एतत् न कथयति कि अत्र पदसंज्ञा आवश्यकम् अस्ति आवश्यकं वर्तते, एतत् न कथयति एतत् सूत्रम्। एतत् सूत्रं तु कथयति कि तद्धित इति तद्धितेषु इति प्रत्यय परतः अचाम मध्ये यो आदि तस्य स्थाने वृद्धि स्यात्, तत्र पद संज्ञा आवश्यकता नास्ति। हाँ पद संज्ञा आवश्यकता नास्ति, परंतु पूर्व भव न स्वीकुर्मः चेत् तद्धितः भवति वा इति, अरण्ये भवः इति अर्थे एव तद्धित संज्ञा भवति खलु, तद्धितः अधिकारसूत्रं प्रचलति। पूर्वं भवति वा, नी पूर्वमेव तद्धितः कर्तुं शक्नुमः वा इति। चलिए झेला के थोड़े थोड़े सब उत्तर दिए हमने, इस पर पहले बताया हुआ है। एक तो यह है कि एक सिद्धांत है एक सुबंता तहित उत्पत्ति, तद्धित की उत्पत्ति सुबंत से ही हो सकती है, वैसे हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि समर्था पद विधि, समर्था नाम प्रथमा, हमने समर्था पद विधि समर्था नाम प्रथमाद वा दोनों अच्छी तरीके समझाया था। और समर्थ पद विधि हमने बताया था कि पद संबंधी जो भी विधि है वह समर्थ पद के आश्रित होता है, तो समर्थ आश्रित तो बोधव्य। तो ये जो है अधिक जो विधि है पद संबंधी विधि है, इस पर हमने एक उदाहरण दिया था घ काल तनेशु काल नामना, इसका उदाहरण दिया था कि सप्तमी का वहां पर अलुक किया जाता है, इसका मतलब कि सप्तमी विभक्ति की उत्पत्ति होती है तभी तो उसका अलुक किया गया, यदि होती ही नहीं। हाँ जी नहीं वो नहीं ना, ये सब नहीं। इसका उत्तर ये है कि ये अभी शारदा बहन ने जो कहा सभी ने कुछ कुछ सबने उत्तर दिया। एक तो सबसे पहले पद संबंधी विधि है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है अरण्य भव अरण्य जो है तो अरण्य में होने वाला, तो अरण्य में होने वाला है तो अरण्य से यदि नी प्रत्यय नहीं लाएंगे तो अरण्य में होने वाला ये अर्थ आएगा कैसे? राजभल्ला जी, अरण्य भव विग्रह जब लौकिक विग्रह जब आप करते हैं तो क्या करते हैं लौकिक विग्रह? अरण्य में होने वाला, ये लौकिक विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह जब करेंगे अरण्य में होने वाला जैसे करते हैं वैसे ही जब तक अरण्य में ये अर्थ अलौकिक विग्रह में कौन बताएगा? नहीं तो बताएगा। यदि आप अरण्य से नी नहीं लाएंगे तो अरण्य में होने वाला ये अर्थ कैसे बताएगा? अरण्य में इस अर्थ को कैसे बताएगा भले उसका लोप हो गया? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इत्यादि करके भी तो वो लोप हो जाता है। यदि लोप नहीं करेंगे तो अरण्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, परंतु यदि आप नी नहीं लाएंगे तो अरण्य इस अर्थ को कैसे बताया जाएगा? वो तो अरण्य की सिद्धि करने के लिए नी का लोप किया गया, परंतु अरण्य के आगे नी नहीं लाएंगे तो आप जो है अरण्य इस अर्थ को बता ही नहीं सकते। बता देंगे बिना गी लाए? हाजी हाँ। तो वो जो है एक तो सबसे पहले पद संबंधी विधि है, पद संबंधी सुबंता पद इस पर हमने पीछे बहुत ही बताया था, इस पर चर्चा किया था। समर्था पद विधि में समर्था का क्या अर्थ है और समर्थना प्रथमाद भाव में समर्था का क्या अर्थ है, इस पर आप लोग जो है फिर जो पाठ होगा आप सुन लीजिएगा YouTube के ऊपर, यदि नहीं समझ में आया होगा तो, और फिर जो है आप हमें बोलिएगा। तो पद संबंधी विधि है। अब पद संबंधी विधि को क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है कि पद संबंधी विधि अर्थात सुबंत से तद्धित उत्पत्ति होती है? क्योंकि सुबंत से तद्धित उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि यदि आप उपगोह अपत्यम औपगोह इति कस्य गोत्रापत्यम इति कायन अश्वलस्य गोत्रापत्यम अश्वल, तो अश्वलस्य इति कस्य अरण्य शालायाम भव, तो इस जो सप्तमी निर्दिष्ट है वह उसको शालायाम को अर्थ को बता, शालायाम कहते हैं लोक में व्याकरण में कहते हैं शालामी माने शालायाम, जिसको लोक व्यवहार में कहा जाता है उसको ही व्याकरण की भाषा में शालामी कहा गया। लोक में जिसको अरण्य कहा जाता है व्याकरण की भाषा में उसमें अरण्य नी कहा जाता है, तो उस अरण्य को प्रतिपादित करने के लिए अरण्य सप्तमी अर्थ को बताने के लिए आना चाहिए ना नी प्रत्यय, नहीं आएगा? हाँ राजभल्ला जी, तो इसीलिए यहाँ पर नी लाए हैं। भले ही लोप हो गए इसका मतलब क्या हुआ, तब भी तो जो है सप्तमी अर्थ को देगा ही। यदि लोप हो गया तब भी लोप तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है कि अरण्य की सिद्धि करनी है और वो लोप होने पर भी उस अर्थ को देगा। हाँ वो तो देगा ही, वही अर्थ देगा, ये नहीं कि लुप्त हो गया तो वो उस अर्थ को नहीं देगा, सो बात नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा है, सभी ने कुछ कुछ करने का प्रयास किया। अब जो है हमने कल बताया था कि भाई इस पर ये प्रश्न के लिए मैं नहीं बोला था, ये ठीक है आपने प्रश्न किया, अच्छी बात है, इसका मतलब आपने तैयारी किया, धन्यवाद है, धन्यवाद के पात्र हैं। अब जो है आगे है कि हमने दूसरा ही प्रश्न मैंने कहा था कि अरण्यान्नो वक्तव्य अरण्य प्रातिपदिक से न प्रत्यय कहना चाहिए। अच्छा बताइए जी, अन प्रत्यय से सिद्ध नहीं होगा क्या? अरण्य अन प्रत्यय से सिद्ध नहीं होगा क्या? प्राग दिव्य तोण जब है तत्र भव के अधिकार में, तत्र भव जो है तत्र भव में जो है प्राग दिव्य तोण शैक्षिक छ प्रत्यय हो जाएगा, तो अन से भी तो अरण्य सिद्ध हो सकता है, तो न करने की आवश्यकता क्या है? इस पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया, कल करते तो कल ही हम समाधान कर देते, परंतु ये है कि आप लोगों को प्रश्न ये मैं सोचा कि आप लोग करेंगे, क्योंकि आप जो है औपगवह की सिद्धि आपने किया, तो औपगवह में अण प्रत्यय जो अणित है तदितेश्वर चामा दे से आपने वहां पर नित्य को मान करके अण जो अणित है नित्य को मान करके आदि को वृद्धि किए हैं कि नहीं, औपगभू बनाए थे कि नहीं, प्रश्न समझ में आया शारदा वन जी? हाँ हाँ अण में भी ण का लोप करेंगे और बचता है, और ण में भी जो है ण में भी ण का लोप करेंगे तभी और बचेगा, तो फिर अंतर क्या है, क्या अंतर क्या हुआ बताइए? नहीं नहीं शेष अर्थ तत्र भव है ना, अरण्य भव, तो तत्र भव तो शेषार्थ है ना जी, शैक्षिक अर्थ है ना, तो शेषार्थ में अपत्यादि में नहीं है, तो ये जो है अपवाद तो तब जब होना जी कि यदि आप ये कहेंगे कि उससे प्राग्दिविदुण प्राप्त था अरण्यान्यो वक्तव्य कर दिया उसका अपवाद, अपवाद किस रूप में मानेंगे आप जो है, अन से ही जब वह बात सिद्ध हो जाएगी तो फिर न कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई ना कोई कारण है जिसके कारण न कहा है, वो तो मैं बताऊंगा, परंतु प्रश्न पहले समझ में आएगा तो तब तो प्रश्न समझ में आ गया वसुधा जी आप समझे? अनंत जी आप समझे जी? भाई जी आप समझे? मैंने अन्न ला करके भी तो तदित्य स्वचा मादे लग जाएगा, जैसे औपगवह में तदित्य स्वचा मादे लगा है कि नहीं अणित मान करके, ऐसे ही अरण्यान्नो वक्तव्य से जो ण प्रत्यय ला रहे हैं तब भी तो ण को भी नित है, ण की संज्ञा हुई चूटू से अबचा, तो तदित्य स्वचा मध्य नित को मान करके भी ण ला करके नित को मान करके ही तो आप यश को वृद्धि कर रहे हैं, तो फिर अण से ही जब सिद्ध हो जाएगा तो फिर ण लाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? अनंत जी आप समझ गए? जी समझ गए। वासुदेवन जी? हाँ जी समझ में आया। इसका कोई समाधान है आपके पास? आप किसी के पास हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम समझाते हैं। आचार्य जी? हाँ जी। नहीं कुछ नहीं, कुछ पूछना है बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं बोलिए। नहीं नहीं नहीं मैं ये देख रहा था वृद्धि के सूत्र देख रहा था, तो तदित्य स्वचाम आदे तो आदि अच पे वृद्धि कर रहा है, आदि अच को वृद्धि कर रहा है, और शारदा मणि आपके पास कोई समाधान इसका? नहीं जी। तो हम बताएं आप लोग मैंने किसी मैंने वसुधा जी आपके पास कोई समाधान इसका? स्वाति जी वृद्धि तो उसी से होगी तभी समाधि से, चाहे अण लाइए चाहे अण लाइए वृद्धि तो उसी से होना, किसी दूसरे से थोड़े होना, न लाएंगे तो नित को मान करके भी वही वृद्धि होगी, अण कहेंगे तभी नित को मान करके, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कोई ना कोई अंतर होना चाहिए ना जी। चलिए अब इसका उत्तर समझिए, यदि क्या चीज आवाज आ रही है भाई जी? वहीं से किसी का फोन, किसी का वो म्यूट नहीं हुआ होगा सर जी, स्काइप या कुछ म्यूट नहीं हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि गुरुकुल से चिड़िया उड़िया तो नहीं बोल रहा है? चिड़िया तो बोल रही है। हाँ वही चिड़िया बोल रही है उसी का है। हाँ तो मैं बता रहा था यदि अण प्रत्यय लाएंगे तब जो है स्त्रीलिंग में जो है आरण्य का जब स्त्रीलिंग होगा तो क्या होगा, अरण्य होगा या अरण्य होगा, बताइए। अण लाएंगे, अण प्रत्यय लाएंगे तो अरण्य नहीं बन पाएगा, अरण्य नहीं बनेगा, जबकि अरण्य बनना चाहिए। यदि अण लाएंगे तो गिंप प्रत्यय हो जाएगा। गिंप कैसे हो जाएगा तो देखिए, सूत्र निकालिए, सिद्धाने द्वैसर दग्ने मात्र कर्पा, निकालिए जी, सिद्धाने द्वैसर दग्ने मात्र कर्पा, निकालिए 4-1। निकालिए चौथा अध्याय पहला पाद का कितने वर्ष सूत्र होगा जी, 15। हाँ तो निकालो 15 है। दग्ने मात्र कहीं कर पर, हाँ 4-1-15 है, अभी निकाल लिए। अब इस सूत्र का जो अर्थ देखेंगे, सबसे पहले पदच्छेद करते हैं, तिरधाने द्वैसर दग्ने मात्र कहीं कर पर पकारांत, पकारांत पुमलिंग सिद्धाणे द्वैसर दग्ने मात्र कहीं क्वरप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और तित ढ अण ऐ द्वैसर दग्ने मात्र कहीं क्वरप, ये सब प्रत्यय है। पहले समास कर लें, तित का अर्थ है ट, इत तित, जिसका तो इत है, जिसका इत त है या जिसका ट इत है उसको तित कहेंगे। और बहुव्रीहि समास हो गया। अब समास है तित च ढस च अण च ऐ च द्वैसच च दघ्नच च मात्रच च तयप च ठक च ठई च कई च क्वरप च, इति तिद्धाने द्वैसर दग्ने मात्र तयप ठक ठई कई क्वरप, तस्मात तिद्धाने द्वैसर दग्ने मात्र तयप ठक ठई कई क्वरप, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। और तित च, तित में तो समास है टित या सटित बहुव्रीहि समास, और तित च ढस च अण च ऐ च द्वैसच च दघ्नै च मात्रच च तयप च ठक च ठै च कै च क्वरप च, इति तिद्धाणै द्वैसच दघ्नै मात्र तयप ठक ठै क्वरप, तस्मात् तिद्धाणै द्वैसच दघ्नै मात्र तयप ठक ठै कै क्वरपः, ये समाहार द्वंद समास हो गया। सूत्र में देखिए क्या चीज है, सूत्र में आप देखिए क्या चीज है, समझ आप सूत्र नहीं देख रहे हैं, मेरे शब्दों को आप सुन रहे हैं, है ढस च अण च, मैंने कहा ना अण है, अलग कर दिया तो ढ में ढ और अ मैंने अ और मिलके आ नहीं हो जाता है, ढ ढस च ढच ढ है ढ ढच ढच अण च पित च ढस च अण च ढस च, इसलिए कहा कि पद बना करके ही तो करेंगे ना, सब में च च कर रहे हैं तो पित च द्वैसच ज च को ज हो गया द्वैसच च, द्वैसच द्वयसच द्वयसच द्वयसच दघ्नच मात्रच तयप थक थई कई क्वरप सब में चा चा चा जोड़ दीजिए। तो टित च ढस च अण च ऐ च द्वयसत च दघनय दघनत च मात्रच च तयप च ठक च ठई च क्वरप च मने कई च क्वरप च इति ते डाणे द्वयस दघने मात्रच तयप ठक थई क्वरप तस्मात् क्वरप हो जाएगा। क्यों नाम लास्ट में क्वरप के बाद क्यों नाम ऐसा कुछ है? क्या है? गलती होगा या पता नहीं वार्तिक उर्तिक होगा अलग से है क्या उसके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं उसके साथ जुड़ा हुआ है जैसे थक थई थक बैठ थई कई क्वरप क्यों नाम ऐसा है ख वाला महाप्राण क्यों नाम आप या तो उसको एक करके फोटो खींच करके मुझे ईमेल भेज दीजिएगा। मेरे पास वो स्वामी प्रहलाद गिरी वेंकट वेदांत केचरी का है चौखा का है सूत्रपाठ। अच्छा हाँ तो भेज दीजिएगा मुझे। हाँ जी हाँ क्वरप जी दघनई च वैसे दघनच है दघनच दघनई नहीं है दघनच च को यौ हो गया म के कारण हाँ अलग करेंगे तो दघनच होगा। आचार्य जी मैं वो देखा था चौखंबा वाला जो अष्टाध्याय है उसमें क्वरपह करके लिखा है बस टिड्ढाणै द्वयस्य दग्धै मात्रचतय थक्थै कई क्वरपह दैट्स इट। आगे बांजी बोल रहे कि और कुछ लिखा हुआ नहीं मेरे पास वही है चौखंबा वाला उसमें नहीं है कुछ भी नहीं। चौखंबा वाले भी अलग अलग प्रहलाद गिरी वाली बात प्रहलाद जी का बोल रही है वो। अच्छा ये गोपाल शास्त्री दर्शनकारी कोई है उनका हाँ तो वो जो है ना वैसे क्वरपा ही है उसमें देख लो वो क्या लिखा हुआ है क्योंकि हम तो यही पढ़े हुए हैं याद किए हुए हैं याद करते समय तो उसमें कुछ होगा उसमें कोई वार्तिक उर्तिक जोड़ दिया होगा पता नहीं क्या जोड़ा होगा लाएंगे तो फिर मैं उस पर विचार करके बताऊंगा। मैं पिक्चर भेजूंगी। हाँ पिक्चर भेज दीजिएगा। तो ये इतने तरह योग द्वंद हो गया और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अनुपसर्जनात् जो अधिकार सूत्र है इसके ऊपर ये अनुपसर्जनात् की अनुवृत्ति आ रही है और इन्हें व्योगीप से गीप की अनुवृत्ति आ रही है समझ गया जी। और इन्हें व्योगीप से गीप की अनुवृत्ति आ रही है और इसी के ऊपर जो अनुपसर्जनात् है इस अनुपसर्जनात् की अनुवृत्ति आ रही है स्त्रियाम का भी अधिकार है स्त्रियाम का भी अधिकार है तो स्त्रियाम सूत्र है 413 तीसरा नंबर सूत्र है उससे स्त्रियाम की अनुवृत्ति आ रही है। अजी और 413 413 और अजाद्य प्रस्ताव से अतः की अनुवृत्ति आ रही है 414 से तो फिर एक बार मैं बोल रहा हूं स्त्रियाम 413 ये अधिकार सूत्र है इस किसमें अनुवृत्ति आ रही है अजाद्य प्रस्ताव से अतः की अनुवृत्ति आ रही है रिने व्योगीप से गीप की अनुवृत्ति आ रही है और अनुपसर्जनात् जो है ये अधिकार सूत्र है इसकी अनुवृत्ति आ रही है तो हो गया स्त्रियाम अतः नीप अनुपसर्जनात् और ज्ञात प्रातिपदिकात् की अनुवृत्ति अधिकार तो चल ही रहा है आचार्य जी। हाँ जी, हम भी इधर देख रहे हैं कि इसके क्वरत के बाद क्यों नाम है। क्यों नाम आशिका में क्यों आध्यंकरणी शुभम करणी। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, दिखाएंगे तो वार्तिक उसमें जोड़ दिया होगा, गलत से जोड़ा हुआ है। वो सूत्र का भाग नहीं है, वो वार्तिक है, तो दिखाएंगे तो फिर उस पर विचार करके हम बता देंगे। वो काष्ठ का देख करके, क्योंकि जो है अभी तो हम काष्ठ का हमारे हाथ में नहीं है, तो इस पर जो है अभी प्रश्न वृत्ति के आधार पर हम बता रहे हैं ना, अष्टाध्याय के आधार पर। तो क्या बना पूरा सूत्र, क्या बना स्त्रियां? अब जो है मतलब स्त्रियां फिर प्रातिपदिकात, यहाँ प्रातिपदिकात का भी तो अधिकार चल ही रहा है ना, तो गी आप तो जो है संबंध होगा तो बना लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर टित ढ अण ऐ द्वैस दग्नि मात्र सैप ठक थई कई क्वरत, ये सब प्रत्यय है ना, जो टित हो गया, ढ हो गया, अण हो गया, ऐ हो गया, सब प्रत्यय है। द्वैसज है, दग्नच है, मात्रच है, सैप है, ठक है, ठई है, कई है, क्वरप है, ये प्रत्यय है। ये सब क्या है जी? तो प्रत्यय होने से क्या हो जाएगा, क्या लाभ होगा प्रत्यय ग्रहण में, बोलिए। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, आप बोला कीजिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा दिया हूँ। तो प्रत्यय ग्रहण, इसलिए टित का मतलब क्या हुआ, तिदंत, अण का मतलब क्या हुआ, अनंत, ढ का मतलब क्या हुआ, ढांत, पित्त माने टिदंत, ढ का मतलब ढांत, अण का मतलब अनंत, ऐ का मतलब अयंत, द्वैसज का मतलब द्वैसजंत, दघनच का मतलब दघनचंत, मात्र माने मात्रचंत, तयप माने तयपंत, ठक माने ठकंत, ठई माने ठयंत, कई माने कयंत, क्वरप माने क्वरपंत, माने सब में तदंत विधि हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी, हाँ, क्योंकि सब प्रत्यय है। भाई जी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? थोड़ा सा आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय का जहाँ ग्रहण हो वहाँ पर तदंत विधि हो जाती है। तो टित ढ अण इत्यादि सब प्रत्यय है, ये सब क्या है जी, प्रत्यय है, तो तदंत विधि हो जाएगी ना। टित माने टिदंत हो जाएगा कि नहीं, और ढ माने ढांत हो जाएगा कि नहीं, अण माने अनंत हो जाएगा कि नहीं, भाई माने अयंत हो जाएगा कि नहीं, द्वैसज माने द्वैसचंत हो जाएगा कि नहीं, दघनच माने दघनचंत हो जाएगा कि नहीं, मात्रच माने मात्रचंत हो जाएगा कि नहीं, तयप माने तयपंत होगा, ठक माने ठकंत, ठई माने ठयंत, कई माने कयंत, क्वरप माने क्वरपंत, सब में द्वंद विधि कर दीजिए। समझ गए? या सब प्रत्यय है तो प्रत्यांतेभ्य ऐसा कर दीजिए, टित ढ अण ऐ द्वैसज दग्नि मात्र सैप ठक ठई कई क्वरप, क्वरप इत्येतेभ्य प्रत्यांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, माने उस सबको एक साथ करके प्रत्यांतेभ्य कर दीजिए। हाँ जी, हाँ, टिदंत टित अंतावयव है जिसका, वो टिदंत, टिदंत वह प्रातिपदिक लिया जाएगा। तदंत विधि यहाँ पर जो है प्रत्यय ग्रहण हुआ है, प्रातिपदिक को मान करके भी विशेषण होने के कारण जो है उसमें तदंत विधि हो जाएगी, परंतु यहाँ पर प्रातिपद जब प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम है ही, तो उसी से क्यों न किया जाए। तो टिदंत अर्थ हुआ कि टिदंत प्रातिपदिक, ढांत प्रातिपदिक, अनंत प्रातिपदिक, द्वैस द्वैसजंत प्राति द्वैसजंत प्रातिपदिक ज कर दीजिएगा क्योंकि मैंने गलत बोल दिया, द्वैसजंत नहीं होगा, द्वैसजंत हो जाएगा क्योंकि वो च को ज हो जाएगा तंत्र विधि करेंगे तो। द्वैसजंत प्रातिपदिक दघ्नजंत प्रातिपदिक मात्रजंत प्रातिपदिक तयपंत प्रातिपदिक थकंत प्रातिपदिक ठयंत प्रातिपदिक कयंत प्रातिपदिक क्वरपंत प्रातिपदिक ये हो जाएगा। सबको एक साथ कहे द्वय सजंत तो ज हो गया ना, च को ज हो गया, द्वय सजंत दघ्नजंत मात्रजंत तयपंत ठकंत ठयंत कयंत क्वरपंत ऐसा कर दीजिए, या एक साथ करेंगे तो फिर प्रत्यांतेभ्य कर दीजिए या प्रत्यांतात् एक वचन में करेंगे तो तिड्ढ अण ऐ द्वैस दघ्न मात्र तयक ठक ठै कई क्वरप इत्येतेभ्य प्रत्यांतेभ्य या इत्येतस्मात् प्रत्यांत ये प्रत्यांत जो है इति प्रत्यांतात् इत्येतस्मात् प्रत्यांतात् प्रातिपदिकात् और उसमें अदंत भी जोड़ देना है क्योंकि अत की व्यंगति आ रही है तो अदंत में अत में तंत्र विधि तो प्रातिपदी के कारण हो गया क्योंकि प्रातिपदी अदंत जो अत जो विशेषण है प्रातिपदी जो विशेष है इसलिए अदंतेभ्य या अदंतात् प्रातिपदिका एक वचन में करेंगे तो अदंतात् प्रातिपदिका बहुवचन करेंगे तो अदंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य तो पूरा अर्थ हो गया पित ढ अण ऐ द्वैस दघ्न मात्र तयप ठक ठै कई क्वरप इत्येतेभ्य प्रत्यांतेभ्य अदंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य और साथ साथ अनुपसर्जन भी है तो अनुपसर्जनेभ्य भी जोड़ देंगे माने उपसर्जन और अनुपसर्जन। उपसर्जन का मतलब होता है गौण और अनुपसर्जन का होता है मुख्य। अनुपसर्जन माने मुख्य प्रातिपदिक होना चाहिए, गौण नहीं होना चाहिए। तो मैने इत्येतेभ्य प्रत्यांतेभ्य अनुपसर्जनेभ्य अदंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य ये पूरा जुड़ जाएगा। प्रत्यांत इत्येतेभ्य प्रत्यांतेभ्य अनुपसर्जनेभ्य अदंतेभ्य मन अकारांतेभ्य अदंत मन अकारांत अकारांतेभ्य अदंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां गीत प्रत्ययो भवति। स्त्री में गीत प्रत्यय होता है, स्त्री में क्या होता है जी, नीप प्रत्यय होता है। तो यहां पर अब प्रसंग में अपने आए, यहां प्रसंग में कि हमने कहा था कि अरण्य शब्द से यदि आप अण प्रत्यय लाएंगे, अण से अरण्य की सिद्धि तो हो जाएगी, ठीक है, परंतु स्त्रीलिंग में अरण्य बनने लग जाएगा जबकि अरण्य अशुद्ध शब्द है। स्त्रीलिंग में बनना चाहिए अरण्य, क्या बनना चाहिए जी, माला जैसे बनते हैं वैसे अरण्य, क्योंकि है कि अरण्य सौम्यश। जब आप अमर कोश इत्यादि देखेंगे, शब्द कल्प द्रुम इत्यादि देखेंगे या काश का भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरण्यन्यो वक्तव्य का जो उदाहरण दिया है अरण्य सौमनस माने अरण्य में होने वाला जो पुष्प है फूल है उसका नाम है अरण्य। उसका नाम क्या है जी, अरण्य, अरण्य सौमनस सौमनस ऐसा है अरण्य सौमनस। अरण्य में जंगल में होने वाला जो पुष्प है उसको अरण्य कहेंगे। तो स्त्रीलिंग विशिष्ट जो होगा, तो कहने का अभिप्राय है कि जब स्त्रीलिंग बनाएंगे अरण्य का तो वह यदि आप अण प्रत्यय लाएंगे तब अरण्य न बन करके अरण्य बनेगा क्योंकि अनंत प्रातिपदिक हो, क्योंकि अण प्रत्यय लाएंगे तो अनंत होगा कि नहीं अरण्य, मतलब जो है वासुदेवन जी समझ में आया नहीं जी, अच्छा नहीं समझ में आया, अच्छा देखिए अरण्य शब्द से अन प्रत्यय लाइए, वो तो अरण्य बन जाए, अरण्य बन जाएगा, बन गया अरण्य, अभी विसर्ग मत लाइए, अरण्य बन जाएगा। अब अरण्य जब बनेगा तो अब जब स्त्रीलिंग में जब करेंगे तो अरण्य अन प्रत्यांत है कि नहीं, अन प्रत्यय जब लाएंगे तो अन प्रत्यांत हो गया कि नहीं अरण्य, तो अन प्रत्यांत जब हो गया तो ये टित ढाण ही कह रहा है कि अन, इसमें टित टित ढ अन, अन प्रत्यांत अकारांत जो प्रातिपदिक है उससे अनुत्सर्जन अकारांत प्रातिपदिक से नीप प्रत्यय होता है, हो तो अभी अरण्य हो जाए, हाँ अरण्य बन जाएगा जो कि अब अशुद्ध है, गलत है, बनना चाहिए अरण्य, क्या बनना चाहिए अरण्य, अरण्य। तो यदि आप यहाँ पर अन प्रत्यय करके अरण्य की सिद्धि करेंगे तब तो स्त्रीलिंग में नीप को रोक नहीं सकता कोई भी, और जब न कर दिया तब तो अनंत है नहीं, इसलिए नीप नहीं होगा, इसलिए अजाद्य ताप से ताप हो जाएगा और अरण्य बन जाएगा। अब समझ में आया, अब समझ में आया स्वाति जी, आप समझ गई वसुधा जी? जी समझ लिया जी। और ये शारदा जी? हाँ जी समझ लिया। अनंत जी आ गया आचार्य जी? आ गया। राजवल्ला जी आपको आया? क्रिस्टल क्लियर हो गया जी। क्या चीज? क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर मैंने क्या हुआ इसका मतलब? बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया, क्लियर होता ना बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, क्रिस्टल माने वो जो क्रिस्टल जो होता है, वो जो हीरा की या कुछ जो होता है, कोई दोष नहीं होगा क्रिस्टल में। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, स्फटिक मनी जो हो गया जैसे होता है। जी जी जी समझ, भाई जी आप समझ गए? हाँ, तो ये इस चीज को ध्यान में रखना है, इसलिए मैं कल बोला था कि भाई कोई प्रश्न इस पर उत्पन्न हुआ कि नहीं, क्योंकि अन्न से भी तो शुद्ध हो जाएगा, तो फिर जो है न कहने की क्या आवश्यकता है, न कहने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि अरण्य न बन करके अरण्य बने, अरण्य सौम्नस अरण्य बहुवचन अरण्य सौम्नस ऐसा दिया हुआ है वहां पे, आप देख लीजिएगा काशिका भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये प्रथम वृत्ति का विषय था, ये काशिका का विषय नहीं था, इसलिए मैंने प्रथम वृत्ति में बताया, ये नहीं समझेगा ये काशिका का विषय है। चलिए जी अब आगे चलते हैं, आगे जो है अतैषित, अतैषित की जो सिद्धि है, अतैषित को मैं बताया था कि सामान्य लुंग है, तो उसने चुना, ये कभी चुना हो, कल परसों कभी भी चुना हुआ हो कोई बात नहीं, परंतु सामान्य रूप से अतैषित मैंने उसने चुना, आज भी चुन सकता, कभी भी चुना जा सकता, उसमें ये नहीं दिया कि कल चुना थी आज चुना, बस उसने चुना, तो सामान्य जो भूत होगा तो उसमें जो है लुंग लकार का प्रयोग होता है। तो अब इस अतैषित में जो धातु है चेय धातु है, क्या धातु है जी? चेय, चेय चयने, क्या धातु है? चेय चयने, चयने अर्थ चेय धातु भवती, और ये स्वादी गण की धातु है, किस गण की है? स्वादी, जो दस गण है भाज्य दादि जो त्यादि दिवादि स्वादि रेव चुदादिश्चर उधातिश्च तनादि क्रींचुरादय, उसमें स्वादि गण है, और धातु जो है अनुदात्त है, धातु क्या है जी? अनुदात्त होने से लाभ क्या हुआ कोई बता सकता है? कितना बार हमने बताया है? नहीं नहीं आगम होगा, इसका इसका आगम नहीं हुआ, नहीं होगा तो अनिट हो जाएगा, अनिट हो गया, क्या हो गया जी? मैंने सेट नहीं है, अनिट है, अनुदात्त है, अनिट है, और इसमें यों की संज्ञा है, किसकी संज्ञा है जी? यों, तो इत होने के कारण ये उभयपदी है, इत चाचा इत होने के कारण ये उभयपदी है। तो फिर मैं बोल रहा हूं ये स्वादिगण की धातु है, अनुदात्त है अर्थात अनिट है, और ये उभयपदी है। स्वरित इत कर्तृभिप्राय क्रिया फले जो आगे पढ़ेंगे, तो ये इत होने के कारण जो है उभयपदी है। तो आइए, चिय हो गया चयन अर्थ में, चुनने अर्थ में चिय। तो उपदेश अवस्था में ही हम जो है इसकी संज्ञा कर दें, हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है, और तस्य लोपः तस्य तो लोपः स्यात्, अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात्। तो यहाँ पर य का लोप हो गया, य की संज्ञा हुई और तस्य उसका लोप हो गया, तो बच गया ची। क्या बच गया जी? ची। अब ची जो बच गया इसकी अब धातु संज्ञा करेंगे, भूवादयो धातव, भूवादयो धातव। भाई ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो भूवादयो धातव। जल्दी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे, ठीक है ना गति? ठीक है ना? हाँ, तो भूवादयो धातव, इससे ची की धातु संज्ञा हो गई। भू प्रवृत्तय वा सदृशा शब्दाः धातवः भवन्ति, इस पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। भू भू इत्यादि वा जैसे शब्दों की धातु संज्ञा होती है। आदि शब्द जो है भूवादय, वाक में जो आदि जुड़ा हुआ है, आदि दो तरीके के होते हैं, एक का एक प्रवृत्ति वचन और एक जो है प्रकार वचन, माने व्यवस्थावाची और प्रकारवाची। और आदि का संबंध भू के साथ भी है, वा के साथ भी है, क्योंकि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादु स्वयं मानम पदम प्रत्येकों पर संबद्ध देते, इसलिए भ्वादय ऐसा हो गया। तो भ्वादय, तो आदय वहां पर जो है, आदय माने प्रवृत्तय, भू प्रवृत्तय ऐसा अर्थ हो गया, आदि माने व्यवस्थावाची हो गया। भू प्रवृत्तय माने भ्वादिगण से लेकर के चुरादिगण तक जो व्यवस्थित है, भू प्रवृत्तय। वा माने वा सदृशा, आदि का दूसरा अर्थ है सदृश, तो वा सदृशा शब्दाः धातवः भवन्ति, भू इत्यादि वा जैसे शब्दों की धातु संज्ञा होती है। तो ची जो है चयन अर्थ वाला है, क्रियावाची है, हमने ये भी बताया था कि सिद्धांत को हमने बहुत ही अच्छे सटीक अर्थ लिखा हुआ है कि क्रियावाचिनो भ्वादयः धातवः धातु संज्ञाः स्युः, ऐसा है शायद कि क्रियावाचिनो भ्वादय माने क्रियावाची, और क्रियावाची किसका अर्थ है? वा का अर्थ है, माने क्रिया को कहने वाला जो भ्वादी शब्द है उसका नाम धातु है। धातु होने से धातु इसका अधिकार चला, धातु इसका अधिकार चला, और इस धातु के अधिकार में लुंग प्रत्यय हो गया। क्या हो गया जी? लुंग। लुंग निकालिए, लुंग सूत्र है, निकालिए जी, लुंग निकालिए। ये तीसरा अध्याय का है, तीसरा अध्याय कौन सा पद है जी? मेरे पास अष्टाध्याय का है ही नहीं, तीसरा अध्याय का। आनंद जी बताइए या कोई बताइए। सिर्फ लुंग ना कर दे, केवल लुंग, केवल लुंग, 3-2-110। चलिए जी, लुंग बता रहे हैं कि 3-2-110 निकाल लीजिए, 3-2-110 निकाल लीजिए, 3-2-110 निकाल लीजिए। बहुत ही सरल अर्थ है, केवल बस समझाने के लिए करता हूँ। निकाल लिए भाई जी, निकाल लिए। तो लुंग नकारांत पुमलिंग लुंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्या है जी? न मकारांत पुमलिंग लुंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन समझ गया। तो लुंग और धातु का अधिकार तो चल ही रहा है, धातु है लुंग है और इसके ऊपर सूत्र है 3284 नंबर सूत्र है, 84 नंबर सूत्र है, भूते या आसपास का सूत्र होगा, देख लीजिए। भूते, इस भूते की अनुवृत्ति आ रही है, इस भूते के बीच में अनुवृत्ति आ रही है, समझ गया जी? जी। और प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार तो है, ये तो क्या हो गया, धातो भूते प्रत्यय परश्च, अष्टलेखन चलेंगे तो प्रत्यय परश्च पहले है, प्रत्यय परश्च धातो भूते, ये हो गया लुम है ही। अब जो है अन्वय कीजिए, पहले पहले कौन सा जो है जी, पंचमी, पंचमी सप्तमी, हाँ तो पहले सप्तमी लीजिए। तो भूते अर्थ है वर्तमान अर्थ, हालांकि संस्कृत में तो कहीं पर भी रखो अर्थ वही देगा, वो तो शुरू शुरू में जो है सिखाने के लिए ऐसा है कि भूते अर्थे वर्तमानात् धातो लुंग प्रत्यय परश्च भवति, या भूते अर्थे वर्तमानात् धातो परः लुंग प्रत्यय भवति। याद करेंगे जी, भूते अर्थे वर्तमान, वर्तमान भूते अर्थे वर्तमानात् धातो, भूत अर्थ में धातु वर्तमान होना चाहिए, भूत जो है विशेषण है धातु का, भूते अर्थे वर्तमानात् धातो लुंग प्रत्यय परस होते, भूत अर्थ में जो वर्तमान विद्यमान धातु है तो भूतकाल अर्थ में वर्तमान जो धातु है उससे लुंग प्रत्यय होगा। लुंग तो भूत अर्थ का प्रकाशक है, उसको यह है, वैसे धातु मैंने क्रिया ही तो भूत भविष्य वर्तमान होता है, तो इसलिए भूत अर्थ में जो वर्तमान धातु होगा उस धातु से परे लुंग प्रत्यय होता है, तो भूते अर्थे वर्तमान धातु पर लुंग प्रत्ययो भवती। लिख लिए भाई जी, भूते अर्थे वर्तमान धातु मैंने भूते अर्थे वर्तमान धातु पर लुंग प्रत्ययो भवति, या लुंग प्रत्यय भवति संधि तोड़ देंगे तो, लुंग प्रत्ययो भवति या लुंग प्रत्यय भवति, तो भूत अर्थ में वर्तमान जो धातु से परे लुंग प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर अचैचित जो है भूत है, इसलिए भूत अर्थ में वर्तमान ची धातु से जो है यहाँ पर लुंग प्रत्यय होगा, तो लुंग प्रत्यय परश्च हो गया, तो ची लुंग हो गया, क्या हो गया जी, ची लुंग हो गया। अब प्रश्न ये है कि जो लुंग प्रत्यय हुआ है किस अर्थ में हुआ है, क्योंकि तो प्रत्यय का भी अर्थ होता है ना जी, प्रकृति का भी अर्थ होता है, प्रत्यय का भी अर्थ होता है, जैसे भाग है चाहिए हमने बताया था ना, कहीं प्रत्यय भाव में हुआ, ऐसे ही जो है औपगवा में जो है अण प्रत्यय भाव में हुआ, शिक्षेष अर्थ में हुआ, तो ऐसे ही जो है प्रत्यय का भी अपना अर्थ होता है, तो ची का अर्थ है चयन करना, और लुंग का क्या अर्थ है, भूतार्थ, वैसे भूतार्थ मैंने भी बताया था कि ची का विशेषण है, धातु का विशेषण, ठीक है, उस भूत अर्थ को लुंग प्रत्यय बतलाता है, प्रकाशित करता है। आप यदि सिद्धांत कब भी पढ़ेगी तो उसमें क्या दिया है, वर्तमान लड़का क्या अर्थ दिया हुआ है, आप बहुत अच्छा अर्थ दिया हो कि वर्तमानात् वृत्तेर धातु, वो वर्तमानात् जो है वर्तमान जो है धातु का विशेषण बनाया है, न कि लट का विशेषण बनाया है, इस से वर्तमान वृत्तेर धातु, ऐसा सिद्धांत कौन ने लिखा है, बहुत अच्छा अर्थ है, जो अर्थ सही है उसको तो उसके सही है। तो वर्तमान वर्तमानात वृत्तेर धातु या वर्तमानात वृत्तेर धातु, मैंने वर्तमान अर्थ में वर्तमान जो धातु है, वर्तमान अर्थ में जो वृत्त धातु है, विद्यमान जो धातु है, उससे लट प्रत्यय होता है। ऐसे ही यहाँ पर है, भूते अर्थे वृत्तेर धातु, मैंने भूते अर्थे वर्तमानात धातु, ये अर्थ हो जाएगा। तो भूत तो विशेषण है धातु का, मैने भूतार्थात ऐसा, मैने भूतार्थात वृत्ते धातु, भूतार्थ जो में विद्यमान जो धातु है, ये अर्थ हो गया। परंतु उस भूतार्थ को लुंग प्रत्यय प्रकाशित कर रहा है तो ठीक है, परंतु यहां पर लुंग और किस अर्थ में आया है, और किस अर्थ में हो सकता है? उस अर्थ को बताने वाला जो है सूत्र है लह कर्मणी च भावे चा कर्म के भ्य। तो लह कर्मणी च भावे चा कर्म के भ्य, अब समय हो गया है तो अब हम जो है रविवार को बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लह कर्मणी च भावे चा कर्म के भ्य तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का है, 69 नंबर सूत्र है। तो अब थक गया हूँ, कौन सा सूत्र है देख करके आज, लह कर्मी चभावे चा कर्म के भय, इसका अर्थ आप लोग देख करके आइएगा, विचार करके आइएगा, बहुत ही सरल अर्थ है। सूत्र कौन से पाद में? चौथे पाद में है, 69 नंबर सूत्र है। तो इस पर आप लोग विचार करके आइएगा, अभी तक यदि कोई पीछे में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति नमस्ते। नमस्ते।